aklımda her halin, seni çok özlüyorum. Silinmez, silinmeyecek izlerin derin. Ateşe atma, yalnız bırakma. Seninle dolu bu kalbi unutma. Ateşe atma, yalnız bırakma. Seninle dolu bu kalbi unutma. Bir Allah'ım var, inan ki bir de sen. Ateşe atma, yalnız bırakma. Seninle doğru kalbi unutma. Ateşe atma.